юнацкім максімалістам. Для мяне зараз важна чорнае і белае, вось так вот падзяліць свет і ўсё. Это пры ўсім тым, што ён разнастайны, разнакаляровы, я на старасці гадоў хачу бачыць свет чорна-белым. І цяпер вот сустракаюся з Івашкевічам і кажу: "Чаму на фронте кішыць расійская мова?" А ён кажа: "А як ты зробіш? Ну на, зрабі". Карацей, калі Івашкевіч там быў такім радыкальным у тыя часы, то цяпер уже мне хочацца такого радыкалізму. Калі ты гаворыш па-беларуску, ты беларус, не гаворыш, то не называйся беларусам. А хто ж туды застанецца, мне кажуць. Ну, сапраўды. Але ўсё роўна. І вось у Вінцука вячоркі у партыі была ідэя такая. Ён кажа: "Мы як фен распыляем дабро". А я кажу: "Не. Партыя павінна быць як вастрыё стралы. 300 спартанцаў і даволі будзе. Астатнія ўсе пойдуць. Галоўна будзе вастрыё. Все масы пойдуць, яны будуць адчуваць, што нешта цвёрдае ёсць". На пачатку 1980-х Ганік стаў на бок дзяўчатак і прыпевак. І такім чынам утварылася спеўная суполка «Дзянніца», якая праіснавала больш за 10 гадоў. Пра пачатак «Дзянніцы» гаворыць Юля Лыскова. Мне майстроўня яшчэ дала «Дзянніцу». Мы потым 10 год ці больш нават спявалі ў «Дзянніцы». «Дзянніца» – гэта тое, дзе... Дзякуючы Ларысе, канешне, спявалі ўсе. Яна даставала з усіх голас. І неяк яна, нават калі чалавек не ўмеў спяваць, у яе была вось гэта, ёсць, я думаю, та цярплівасць нейкая, такая далікатнасць, яна ўсё роўна з чалавека даставала той голас, які спатрэбіцца для гэтай песні. Абадай таго, абадай таго, закапалі, «Дзяніца» – гэта тое, што калі ты выходзіш на сцэну, ці калі на рэпетыцыі разам спяваеш, і ты адчуваеш нейкі такі ўздым псіхалагічны і эмацыянальны, калі ты спяваеш сваю родную песню з роднымі людзьмі, гэта ні з чым не параўнаць. Гэта дар жыцця проста. У нас на пачатку была Ларыса, потым Віялетка была і Фіменка. Канешне, я памятаю, як мы потым «Дзяніцы» ездзілі, спявалі на першым з'ездзі БНФ. Юля зусім гарадская дзяўчына, і калі задаешся пытаннем, адкуль яе беларушчына, думаеш пра сям'ю, дзе маці, мовазнаўца, і куды прыходзяць па-сяброўску суседзі, садоўскія. Словам, такая інтэлігенцкая гісторыя. Але насамрэч усё не зусім так. Беларушчына, паводле Юлі, у яе ўсё ж такі з вёскі. Хоць для нашага пакалення гэта і незвычайная сувязь. У мяне вельмі прагрэсіўная была маці. Яна была такая антыкамуністка ў душы. Бацька быў камуністам, ну такім звычайным. Ён на заводзе ўсё жыццё працуе, Вавілава, звычайным такім інжынерам. А яна такая была вельмі прагрэсіўная. Яны мне ніколі не сказалі, не рабі гэтага. Нават калі з міліцыі тады прыехала, у тыя часы ўяві там. Ці, напрыклад, я вучылася, у мяне быў сябра, памёр малады, аднагрупнік мой. Ён неяк мне патэлефанаваў там а трэцяй ночы, кажа: "Юлька, я п'яны ўшчэнт, сяджу на пруглай плошчы. Сяжу вось на тротуаре. Хелп, дапамажы". І я разбудзіла бацьку свайго, мы селі і за ім паехалі. Я спадзяюся, я так магу і змагу. Яны ўжо жылі пасля вайны адразу ў Менску, бацькі маёй па матчынай лініі. А так яны з Магілёва самі. А бацькавы бацькі, яны яшчэ ў 19 стагоддзі нарадзіліся, паміж іншым. Яны нарадзіліся ў сялібе ў вёсцы, ў Мінскай вобласці, і потым ужо жылі ў Менску весь час, і перад вайной. І ў нас ніколі не было сваякоў на вёсцы, ніколі. Я працавала ў Акадэміі наук, у нас там усім сала прывозілі, тварог, яйкі. Thank you.